11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Oud-Kamervoorzitter Ariep probeert het onderzoek naar haar via een civiele procedure te stoppen. Ook wil ze niet dat de uitkomsten van het onderzoek openbaar worden gemaakt. Dat schrijft de huidige Kamervoorzitter Bergkamp aan de Kamer. Ariep zou eisen dat alle gegevens in het feitenonderzoek over vermeend grensoverschrijdend gedrag worden gewist en vernietigd. Ook wil ze dat de Tweede Kamer alle schade die ze daardoor heeft geleden vergoedt. En Bergkamp zegt dat het presidium betreurt dat Ariep deze stappen neemt in plaats van medewerking te verlenen aan het onderzoek. Leden van de Spaanse Voetbalbond roepen op om Luis Rubiales te ontslaan. Meerdere regiovoorzitters kwamen vanavond bij elkaar om het te hebben over het gedrag van de voorzitter van de bond. Nadat de Spaanse voetbalvrouwen het WK hadden gewonnen, kuste Rubiales speelster Hermoso vol op de mond. Eerder vandaag werd al bekend dat justitie in Spanje een vooronderzoek heeft geopend. De kus valt volgens de aanklager onder seksueel misbruik of geweld. Donald Trump zegt dat hij in beroep gaat tegen de datum van zijn rechtszaak in Washington. Het begin van de zaak is door een federale rechter bepaald op 4 maart... midden in de campagnetijd voor de presidentsverkiezingen. Een dag later, op 5 maart, staat bij de Republikeinen ook een belangrijk debat gepland. Een advocaat van Trump wilde de zaak 2 jaar uitstellen, maar de aanklager vindt dat niet in het belang van het Amerikaanse volk. Tegen de Amerikaanse oud-president zijn 4 aanklachten ingediend, waaronder samenzwering en pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Na de vele problemen door hevige regen komt de gemeente Valkenburg aan de gul met maatregelen tegen wateroverlast. In juni stonden er straten en kelders blank na hevige regen. En afgelopen vrijdag gebeurde dat opnieuw. Om te voorkomen dat op bepaalde plekken water naar binnen stroomt, wil Valkenburg onder meer trottoirbanden verhogen. Het is voor mensen met een elektrische auto lastig te achterhalen bij welke openbare laadpalen ze het goedkoopst uit zijn. Dat zegt de Consumentenbond tegen Nieuwsuur. De tarieven die lopen sterk uiteen. Wie het niet van tevoren uitzoekt, kan bij een laadpaal 70 cent per kilowattuur kwijt zijn, terwijl het goedkoopste tarief 30 cent is, meer dan de helft minder. De Consumentenbond pleit daarom voor meer duidelijkheid bij de laadpalen. En Polen doet onderzoek naar treinstoringen die zijn ontstaan door illegale radiosignalen. Verschillende treinen die kwamen afgelopen weekend stil te staan door de storingen. En op sommige signalen was naar verluid het Russische volkslied op de achtergrond te horen. 2 twintigers zijn opgepakt. Het weer nog. Te vallen her en der in het land nog een aantal buien, maar vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bewolkt en vooral in het binnenland enkele buien. Het wordt dan een graad of 20. De komende dagen blijft het ook wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten. We helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Leren mediteren? Zen.nl. Ontdek de wereldwonderen van wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Stil eens, wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op nelemann.org. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Vertrek met Holland Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland Amerika-lijn. Met wie anders? Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijne. Ik kreeg een mailtje van de directeur van mijn bank, waarin werd meegedeeld dat de kosten voor mijn spaarrekening stijgen van €2,20 naar €2,70 per maand. Toen mailde ik terug: beste ASN Bank, geachte heer Koorneef, beste Arie. Is het nu werkelijk de bedoeling de klanten weg te jagen? De spaarrente blijft ver achter bij de depositorente. Ja, dat is nu eenmaal marktwerking. Maar u verhoogt wel de kosten van sparen. En ik weet het, niemand dwingt mij om de rekening aan te houden. Maar ik wil u, voor ik opzeg, graag de gelegenheid geven dit uit te leggen. Toen kreeg ik een mailtje terug dat ik zo snel mogelijk antwoord krijg, maar dat ik bij een vermoeden van fraude of diefstal meteen moet bellen. En nu vraag ik me af of ik moet bellen. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog, waarin het heftige weer dat onlangs ook weer Valkenburg trof, behalve ondergelopen huizen, nog meer narigheid oplevert. De burgemeester legt het zo meteen uit. En morgen vindt in Brussel het sollicitatiegesprek plaats van de kandidaatopvolger van Frans Timmermans, wiens voordracht in ons land tot nogal wat gefronste wenkbrauwen heeft geleid, om het maar eens eufemistisch uit te drukken, Wopke Hoekstra. Wat staat hem te wachten daar? Ondanks de Tunesië-deal kwam er dit weekend een groot aantal migranten aan op het Italiaanse eiland Lampedusa, vooral vanuit Tunesië. Wat gebeurt daar precies? En tenslotte, kan je Napoleon vergelijken met Hitler of Stalin, zoals de regisseur van een nieuwe speelfilm over Bonaparte deed? Ook dat weet u na het uur. Dat begint met de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 28 augustus. Namen en woonadressen van miljoenen mensen. Via het kadasterregister waren ze lange tijd kinderlijk eenvoudig te bekijken. Je vult eigenlijk een paar gegevens in die openbaar te vinden zijn. Bijvoorbeeld een Kamer van Koophandel inschrijving. Bijvoorbeeld een willekeurige IBAN die je gewoon even zo invoert. En je hebt binnen een dag toegang. De gegevens stonden in een afgeschermd deel, bedoeld voor bijvoorbeeld notarissen en deurwaarders. Maar volgens RTL Nieuws kon iedereen erbij. Nee, dus er vindt geen enkele controle plaats of authenticatie door het kadaster. En ook niet wat je nou eigenlijk opzoekt. Ook de adressen van bekende mensen waren te achterhalen. Wetenschappers, activisten, journalisten, politici, hoge ambtenaren bij het OM bijvoorbeeld. Al die mensen kon ik gewoon zo vinden. Geen enkel probleem. Heel zorgwekkend, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Deze informatie, als je daar zo gemakkelijk bij kunt, kan misbruikt worden voor allerlei bedoelingen. En ook de meest erge bedoelingen. En het kadaster moet het lek daarom direct dichten. En dan even over het kanon van Kandy. Nu te vinden in het Rijksmuseum, maar oorspronkelijk eigendom van Sri Lanka. Daar willen ze dat kanon graag terug. Do you think it should be returned to Sri Lanka? I prefer to have. It's now in Holland. We like to have. Yeah? Yeah. En er wordt al langer om gevraagd om die teruggave. En dat gaat ook gebeuren nu. Net als 5 andere objecten gaat het kanon weer terug naar Sri Lanka. Niet meer dan logisch, zegt demissionair staatssecretaris Oesloe. Als een object onterecht bij ons terechtgekomen is, in onze rijkscollectie is terechtgekomen, in beland is, hoort die object niet thuis bij ons. Chaos op Britse luchthavens. It's quite chaotic, a bit crowded, hard to find food, not many seats available and just a lot of confusion. But it's definitely quite chaotic and quite crowded here. Door een storing bij de luchtverkeersleiding kon er urenlang niks landen of opstijgen. They've no idea what is happening. or how to fix it. En dat uitgerekend op een dag dat veel Britten vrij zijn en terugkomen van vakantie. This is actually the busiest weekend of the year since October 2019, pre-pandemic days. So it could not have come at a worse time. En volgens deze vrouw is het alsof je in één klap alle snelwegen afsluit. Kind of like shutting all the motorways all suddenly. Right, can you imagine the backlog and the disruption and the anger? Maar gelukkig is de storing inmiddels over. Ten slotte even naar Rini Vane uit Zeeland. Boeren, burgers en buitenlui. Mijn naam is Rini Vane, stadsomroeper van de Zeeuwse hoofdstad Middelburg. Kijk, daar kunnen we nog eens een voorbeeld aan nemen. Op een concours is hij officieel uitgeroepen tot de beste stadsomroeper van Nederland, België en Duitsland. Ja, ik bleek dat ik de beste verstaanbaarheid had, originaliteit. Daardoor heb ik gewonnen, had ik de meeste punten. Heeft u dat allen goed gehoord? Ja. Zegt het voort, zegt het voort. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Je kwam luid en duidelijk door, Rini. Ja, u hoorde het net in het nieuws. Het lijkt erop dat het net zich steeds meer sluit rond voorzitter Rubiales van de Spaanse Voetbalbond. Die raakte in opspraak, u weet het vast, nadat hij vorige week speelster Jenny Hermoso van de Spaanse wereldkampioen op de mond kuste. En nu wil een deel van de bond ook dat Rubiales met directe ingang aftreedt. Ik praat erover met Edwin Winkels. Edwin, goeie avond. Goedenavond, Chris. Ja, jij volgt die zaak al de hele week op de voet. Ja, de bond, de man zelf is voorzitter van de bond. Wie willen nu dat hij aftreedt? En zijn ze dan toch gezwicht voor de druk van bijvoorbeeld de Wereldvoetbalbond, die Rubiales al heeft geschorst, of het ministerie van Justitie, die een onderzoek is begonnen? Ja, ik denk dat op dat laatste dat alles meespeelt. Vooral de druk, mag ik zeggen, van de samenleving. Dat enorme debat wat de laatste week in Spanje is ontstaan en alleen maar steeds groter en groter is geworden. Er zijn vanavond demonstraties in steden ook. Oh ja. Om het aftreden van Rubiales te eisen. Dit is niet een deel van. Dit zijn de belangrijkste mannen van de bond. Dit zijn de 17 voorzitters van de regionale bonden. Yeah. Door Rubiales zelf aangesteld, de vertrouwensmannen. En hij was er zelf niet bij, want hij is zaterdag geschorst door de FIFA, de Wereldvoetbalbond, voor 90 dagen. Dus hij mocht er niet eens bij zijn. En deze 17, zeggen ze, hebben unaniem besloten of gevraagd om hem te vragen af te treden. Letterlijk wegens zijn onacceptabele gedragingen die het imago van het Spaanse voetbal ernstig hebben beschadigd. Okay. En ja, dat is voor hun dan ook daar zelfs bij zijn vertrouwelingen lijkt de maat vol te zijn. Ja, dus het is inderdaad de hele bond, behalve Rubiales zelf dan. Wat gaat hij nu doen, denk je? Dat weten we niet. De man heeft zoveel vreemde dingen gedaan de afgelopen week. Vorige week werd al zijn aftreden verwacht. Toen zei hij tegen iedereen, riep hij die 5 keer: yo, no voy a dimitir, ik stap niet op. Hij hoeft hier niet gehoor aan te geven, want dit is geen officiële stemming. Nou schijnen deze mannen ook wel een motie van wantrouwen te kunnen indienen. Maar daarover moet bijvoorbeeld dan de 140 totale aantal leden van de bond, althans die stemgerechtigd zijn, zouden daarover moeten stemmen. Maar je mag toch aannemen dat deze man, die nu zowel door de FIFA als door de eigen Spaanse bond, als door het OM wordt vervolgd, zoals jullie ook al hebben gemeld, zou kiezen om te vertrekken. Maar dat ziet iedereen nog hier niet duidelijk, hem kennende en gezien wat hij allemaal gezegd heeft. Oké, dus zo gaat het verder. Dankjewel, Edwin Winkels. De kranten van morgen zijn gelezen door Ewout de Jong. Een van de bekendste planeetonderzoekers van Nederland, Daphne Stam, is opgestapt bij de TU Delft. In de Volkskrant zegt ze dat ze keihard aanliep tegen de macho-cultuur. Ze vertelt dat ze keer op keer merkte dat haar expertise niet serieus werd genomen en dat ze buiten relevante beslissingen werd gehouden. Bij de TU Delft heerst volgens Stam een paternalistische sfeer van: wij weten wel wat het beste is voor jou en je onderzoek. Ook bij andere instituten in Nederland had Daphne Stam te maken met het Old Boys Network, ondanks haar indrukwekkende cv. De afgelopen 25 jaar deed ze bijvoorbeeld onderzoek naar het bepalen van de atmosfeer van andere planeten, ook buiten het zonnestelsel. En ze droeg bij aan missies van de NASA en de ESA. In een rapport dat in handen is van de Volkskrant blijkt dat er op de faculteit van Stam structureel sprake is van macho-gedrag. Aspirant Eurocommissaris Wopke Hoekstra heeft na de inval in Oekraïne Europees overleg over sancties tegen Rusland getraineerd. Het is te lezen in de NRC. Buitenlandse Zaken weigerde in Brussel tot 4 keer toe deel te nemen aan formele gesprekken over die sancties, tot frustratie van ambtenaren van Justitie en Veiligheid, die ook bij het overleg betrokken waren. Het blijkt allemaal uit interne e-mails die de krant kreeg na een beroep op de wet Open Overheid. Kernenergie splijt groenen, schrijft de Telegraaf, want daar kunnen ze koppen maken. Binnen de klimaatbeweging is een schisma aan het ontstaan over kernenergie. Steeds meer klimaatactivisten zien het als een acceptabel en inmiddels voldoende veilig alternatief voor fossiele brandstoffen. De internationale milieugroep Red Planet eist dat Greenpeace stopt met zijn verzet tegen kernenergie. Greenpeace zit vast in het verleden en vecht tegen schone CO2-vrije kernenergie, vindt Red Planet. Het gaat minder goed met de economie van China. Een half jaar nadat de strenge coronamaatregelen zijn losgelaten, valt de groei toch weer lager uit dan verwacht. Jarenlang joegen de grote projectontwikkelaars zoals Evergrande de Chinese groei aan, tot ze een paar jaar geleden verzopen in de schulden. En opmerkelijk genoeg is dat voor de rest van de wereld niet allemaal vervelend nieuws. De export naar China is natuurlijk gedaald, maar door de relatief hoge inflatie is het een stuk goedkoper om uit China te importeren. En in het AD pleit de Wespenstichting voor eerherstel van de wesp. Het insect zou ten onrechte een slechte naam hebben. Zo zijn er meer dan 500 soorten in Nederland, maar de enige die overlast veroorzaken zijn de 2 soorten limonadewespen. De naam zegt genoeg. Verder bestuiven ze bloemen en eten ze vliegen. En misschien dat ze een beetje helpt muggen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, yo escribo mi camino sin pensar, donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, escrivo mi camino sin pensar, sin pensar. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sans penser à demain. De Franse Zaz zong Kevandra. En dan, Godfather-achtige toestanden in Limburg, waar horecaondernemers en andere slachtoffers van de watersnoodramp van in de tijd in Valkenburg met name steeds vaker worden benaderd door drugscriminelen om te helpen met de financiële problemen. En dat helpen, dat kunt u tussen aanhalingstekens horen. Daan Prevot is burgemeester van Valkenburg aan de Geul. Welkom, meneer Prevot. Goedenavond. Ja, herkent u dit beeld dat vorige week werd geschetst door de Limburgse recherchechef Danny Vrijters? Ja, ik herken dat beeld. Die signalen die heb ik ook opgepikt al een paar maanden na de watersnoodramp. En dat heb ik ook gedeeld met het Openbaar Ministerie en het ministerie. Oké, want wat gebeurt er precies? Nou ja, kijk, op het moment dat mensen om financiële middelen verlegen zitten, in dit geval ten gevolge van de watersnoodramp, ja, dan alleen maar verder kunnen op het moment dat je over voldoende financiële middelen beschikt, ja, dan ben je kwetsbaar. En zeker als het om 3000 getroffen gezinnen gaat en ongeveer een 400 getroffen ondernemers, ja, ja, dan staan de mensen niet in de rij, althans niet de legitieme financieringsmaatschappijen zoals banken, verzekeraars en in dit geval ook de Rijksregeling. Dat duurde maar. En op dat moment ben je kwetsbaar, want mensen moeten verder. En wat gebeurt er dan met die mensen? Wie staat er dan opeens? Staat er iemand op de stoep of wat gebeurt er? Ja, ik ben er niet bij, dus ik weet niet hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat. Maar die signalen die heb ik van ondernemers gekregen die mij daarover geïnformeerd hebben van ik ben benaderd door partijen die mij financieel willen helpen. Hmm. Maar ik heb dat geweigerd. Nou, ik denk, nou, dat is een goed besluit. En ja, als ze daar iets over kwijt willen, dan kan dat natuurlijk. En dan zetten we dat door richting de opsporingsdiensten, want daar is de burgemeester niet toe bevoegd. En ik denk dat ook de recherche langs andere kanalen daarover geïnformeerd is. En dan praat je over misdaad anoniem. Ja. Ja, dat zijn beelden die zijn wel verontrustend, maar niet nieuw. Hè, want mensen die in financiële nood verkeren, ja, die zijn kwetsbaar. En laten we zeggen, de georganiseerde misdaad heeft daar een neus voor. En ja, die hebben zo hun manieren om te recruteren. Die vinden hun weg wel. En dat maar wat zouden ze dan... ik heb wel eens gehoord van die voorbeelden van binnenvaartschippers die gevraagd worden om spullen mee te nemen. Of boeren met lege schuren. Of mensen inderdaad die in de armoede zitten met een lege zolder voor een wietplantage. Maar wat als ondernemers in Valkenburg benaderd worden, wat zou dan de tegenprestatie moeten zijn? Nou, de tegenprestatie is dat je meehelpt aan het witwassen van zwart geld. Aha. Mensen worden, zeg maar, in een concreet geval wordt er een financiële lening aangeboden waar je geen rente over hoeft te betalen. Dus een renteloze lening waarbij je alleen maar een schuldbekentenis hoeft te tekenen. Nou, je kunt zich voorstellen dat op enig moment wordt dat geld teruggevorderd door degene die het verstrekt. Ja. Dan kan dat tot enige bedreiging leiden. En als dat niet snel genoeg gaat, ja, dan moet je een tegenprestatie leveren. Dus eigenlijk worden op deze manier partijen aandeelhouder van een zaak, van een bedrijf, ja, die gewoon legitiem opereren onder een vergunning van de gemeente. En mensen die dan onder normale omstandigheden niet eens in aanmerking komen voor een vergunning, omdat die in de regel natuurlijk een BIBOP-toets dienen te ondergaan. Dus op die manier krijg je een vermenging van onderwereld met bovenwereld. En ja, helaas, op het moment dat mensen in de ellende verkeren, ja, dan zijn ze gewoon kwetsbaar. En dat is waar, ja, goed, dan de misdaad een slag slaat. Ja. En op welke schaal vindt dit nu plaats? U zegt, er zijn ook mensen naar mij toegekomen. Nou, die recherchechef die had het erover. Hebt u daar enig idee van? Ja, ik... je kunt daar hooguit een inschatting in maken. En dan kun je dat afmeten aan het aantal getroffen ondernemers. Nou, in mijn gemeente zijn dat om en bij de 400, waarvan de helft horeca. Hmm. Dan heb je het over hotels, restaurants, kroegen, campings, verblijflocaties. Maar je hebt natuurlijk ook de winkels en de detailhandel, zeg maar. Hmm. En ja, het is een inschatting. En je weet gewoon dat, ja, horeca, vastgoed, dat zijn toch laten we zeggen, daar is de georganiseerde misdaad in geïnteresseerd. Omdat dat natuurlijk ook bekend staat als een manier om je geld wit te wassen. Ja, nou bent u burgemeester en u kent de regio goed. En u kent uw Pappenheimers daar. Weet u ook wat voor soort criminelen hierachter zitten? Hebt u daar een beetje beeld van? Tja, daar kan ik natuurlijk niet heel open over zijn. Maar laten we zeggen, het OM houdt zich daarmee bezig. Mm-hmm. En dat lijkt georganiseerd. Je praat wel over mensen die over voldoende geld beschikken. Ja. Kijk, en er lopen op dit moment gewoon in Zuid-Limburg wel wat zaken rondom... wat dubieuze ontwikkelingen op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten, vakantieparken en ga zo maar door. Nou, je moet wel in die hoek moet je ook zoeken. En die mensen ziet u in Valkenburg ook rondlopen? Ja, die zie ik ook in Valkenburg rondlopen, ja. Dat is niet alleen in Valkenburg, dat is eigenlijk dat speelt natuurlijk in heel Nederland. Hè. De ondermijning is gewoon een van de aandachtspunten in de criminaliteitsbestrijding, landelijk. Ja, want wat ziet u verder in de gemeente gebeuren op dat vlak? Nou ja, goed, wij zijn een relatief kleine gemeente. Ja. Wij zitten natuurlijk in een uitzonderlijk gebied heel dicht bij de grens met Duitsland en België. Nou, dat is bekend. Hè. De commissaris van Koning Imbel Roemer heeft daar ook al om aandacht gevraagd vanwege de grensligging van Limburg. Dat wij natuurlijk heel aantrekkelijk zijn voor georganiseerde misdaden, grensoverschrijdende criminele activiteiten. Ja, en waar blijkt dat uit in uw gemeente? Nou goed, wij zijn een gemeente waar met 1,2 miljoen overnachtingen in het Heuvelland. Dus hier gaat heel veel geld om. Hier komen heel veel mensen, veel beweging. Dus je kunt hier redelijk onzichtbaar opereren in die hoeveelheid van bezoekers van Zuid-Limburg. Mm. Er zijn voldoende gelegenheden die, mensen in de gelegenheid stellen om zwart geld wit te wassen. Ja, wat kunt u eraan doen als gemeente? Ik kan alleen maar signaleren en dat doe ik dan voor. Ja, goed, de signalen die ik krijg van binnen mijn gemeente, die opvallen bij vergunningaanvragen, maar ook die gewoon in onze omgeving opvallen, ja, die deel ik dan met het Openbaar Ministerie en de politie in ons driehoek overleg. En u hebt, vorig jaar ook al contact gehad met minister Yeshulgus van Justitie. Klopt. Wat was uw boodschap voor haar? Nou, ik heb haar gevraagd om tempo te maken met de schaderegeling voor zowel particulieren als ook voor ondernemers. Omdat er signalen zijn dat er partijen op pad zijn. Laten we zeggen, andere financiële stromen komen op gang. Ja. Omdat het zo lang wachten is op verzekeringsgelden en de rijksmiddelen die beschikbaar zijn gesteld om de slachtoffers die er niet om gevraagd hebben te compenseren. Nou, de omzetdervingsregeling, die ook ongeveer 2 jaar na dato pas werd opgesteld. 2 jaar na dato, u hoort het goed. Ja, ik hoor het. Die 2 jaar, dat is heel erg lang. Dat kan natuurlijk veel sneller. Ja. Maar al die tijd moeten ondernemers die net uit een corona-sluiting komen... Die proberen natuurlijk wel de boel weer in leven te houden. Ja. Om in ieder geval op te starten. Ja. Ja, dat kun je niet zonder financiële middelen. Vaak zijn de potjes al opgedroogd. Dus daarmee maak je mensen ook kwetsbaar. Op het moment dat je als overheid niet snel daar de hulp aan aanbiedt. Nee, dat begrijp ik. Nog heel even kort tot slot. Want vorige week ging het ook weer een beetje mis qua water in Valkenburg. Er komt nog veel meer water aan als we de weerberichten mogen geloven. Houdt Valkenburg de voeten droog? Voorlopig wel, maar dat is allemaal niet voorspelbaar. Kijk maar hoe het misgaat in heel Europa. En dat is wel een nieuwe realiteit. En ik denk dat onze inwoners, wij moeten ons met ons allen realiseren dat dit een nieuwe werkelijkheid aan het worden is. Ja. Okay, en maak kwetsbaar. Ik dank u hartelijk, burgemeester Prevot van Valkenburg. I may paint myself as insincere. Ask me how I'm doing, I will tell you what you wanna hear. It takes time till I can draw you near. I'm gonna wrestle with my demons in the low light. and the hope this fog will clear. Maybe tomorrow I'll get hate. Maybe tomorrow, by chance, I'll leave a light on where it all began. Amsterdam. Pictures in a photo booth, acting all wild and reckless, like there was nothing left to lose. Never learned to wear it on my sleeve. You waited on me so patiently, but in the end you had to leave. Maybe tomorrow, again. Maybe tomorrow, by chance. It all began Amsterdam. Paper Towns was dat met Amsterdam. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, we zijn terug met onze wekelijkse rubriek. Brussel's by night. Vakanties over, alle verloven ingetrokken. Ja, want morgen gaat het helemaal los in Brussel. Zijn kandidatuur verbaasde vorige week vriend en vijand. Maar ondanks dat gaat kandidaat Eurocommissaris Wopke Hoekstra morgen op sollicitatiegesprek in Brussel bij Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Alle reden dus voor een eerste Brussel bij nachtgesprek met onze Brusselse verslaggever Kiesja Hekster. Dag Kiesja. Goedenavond Chris. Heb je een goede vakantie gehad? Heel fijn, yes. Oké. Okay. En was jij bij terugkomst van een zonnige oord ook zo verbaasd over de voordracht van Hoekstra als opvolger van Timmermans? Heel verbaasd, inderdaad. Maar gelukkig bevond ik me in goed gezelschap. Want inderdaad, bij iedereen die ik de afgelopen dagen gesproken heb in de wandelgangen, die was net zo verbaasd als ik. Stom verbaasd, kan ik eigenlijk wel zeggen. Iedereen ging er hier vanuit dat het Sigrid Kaag zou worden van D66. Er was een informele afspraak bij de kabinetsformatie in Nederland dat D66 een nieuwe eurocommissaris zou mogen leveren. Uh-huh. Die afspraak, ja, die ging dus niet door. Iedereen dacht Sigrid Kaag. Op een gegeven moment hoorde ik wel, het CDA heeft ook interesse. Toen hoorde ik de naam van Esther de Lange van allerlei kanten langskomen. De fractievoorzitter van de ChristenDemocraten, het Europese parlement. Aha. Zij is ook close met Ursula von der Leyen, voorzitter van het Europese commissie. Een partijgenote, een ChristenDemocraat ook. Ja, er werd al wel gezegd, ja, ze is geen minister geweest. Dat is misschien een nadeel. Nou ja, ze werd het dus ook niet. Maar gek genoeg hoorde ik haar naam vandaag dan weer uit allerlei andere hoeken langskomen als mogelijke opvolger van Hoekstra als minister van Buitenlandse Zaken. Okay. Ja, zelf heb ik er nog niet te pakken gekregen. Ja, Chris, Brussel is pas net weer begonnen, maar het duizelt me nu alweer een beetje. Omdat we zo lang reces hebben gehad. Ik weet het niet. Ja, ja, maar misschien ligt de oplossing van het raadsel toch in Den Haag. Premier Rutte laat weinig los over de kandidatuur. Beste argument wat ik uit zijn mond heb horen komen was dat hij dit de beste beslissing vond. Maar weet jij misschien meer? Ik heb heel veel mensen gesproken, heel veel gehoord. Maar om nou te zeggen dat het echt duidelijker geworden is, nee. Wat wel duidelijker geworden is dat binnen het CDA in ieder geval bijna niemand wist van de kandidatuur van Hoekstra. Ik sprak vandaag iemand, een goed ingevoerde bron, zeggen we dan. En die noemde dat zelfs verbijsterend, dat het zo in de achterkamertjes geregeld was dat Hoekstra op deze manier eigenlijk beloond wordt voor het dat zij deze bronnen te gronden richten van het CDA. Staat nog maar op 3 zetels in de peilingen, ja. Ja. En dat zeiden ook andere politici die ik vandaag sprak. Kijk, dit is het zoveelste bewijs voor mensen dat politiek vooral een baantjescarousel is. En zeiden ze er dan bij, we kunnen deze mensen eigenlijk voor deze keer geen ongelijk geven. Veel harde woorden. Helaas, zoals dat dan gaat, vooral achter de schermen. Ja. Voor de camera wil niemand dat dan herhalen. Maar ja, er is dus bij heel veel mensen toch een beetje verwarring. Hoe is het nou allemaal zo gekomen? Dus ik hoop dat nog een keer op te helderen. Ja. Maar dat gaat vandaag helaas niet lukken. Nee, en terwijl je zou denken, er is een hele goede kandidaat, namelijk Diederik Samson, die misschien nog wel meer weet van de Green Deal en alles wat ermee samenhangt dan Frans Timmermans. Had hij als Partij van de Arbeidsmannen überhaupt een kans gemaakt? Nee, je zegt het, hè, als Partij van de Arbeidman maakte die geen serieuze kans, denk ik. Inhoudelijk inderdaad is er niks tegen hem in te brengen. Hij had geen enkele inwerktijd nodig gehad. Hij wordt in Brussel ook echt gezien als de architect van de Green Deal, inderdaad. Mark Rutte en hij kunnen het ook heel goed vinden samen. Ze hebben veel samengewerkt in Rutte 2, maar ja, die partijen, de Partij van de Arbeid, het is in verkiezingstijd in Nederland nu. En dus gunt VVD'er Rutte zo'n belangrijke functie niet aan een PvdA'er, hoe goed ze het samen ook kunnen vinden. Nee. Maar het zou natuurlijk wel kunnen dat Hoekstra contact gaat zoeken met Samson, met de vraag of die niet wil aanblijven als de hoogste man. Die dan voortaan niet voor Frans Timmermans, maar voor Hoekstra wil gaan werken. Ja, dat kan als voor Hoekstra natuurlijk als voordeel hebben dat Samson hem kan inwerken. En dat heeft hij natuurlijk hard nodig. Maar ja, de vraag is of Samson dat dan ook wil. Ja. Nou, dat zullen ze vast wel met elkaar gaan bespreken binnenkort, denk ik. Ja, nou zeg jij, ja, als Rutte zou dat nooit willen. Ik hoor ook de hele tijd, ja, het is juist Ursula von der Leyen die Hoekstra wil. Want een partijgenoot en de Christendemocraten in het Europarlement waren al moeilijk als het om klimaat ging. Dus dat zou haar kunnen helpen. Hoe zit dat? Ja, is inderdaad ook een van de theorieën die je in de Brusselse wandelgangen veel hoort. Van der Leyen ziet klimaat als een van de belangrijkste punten van haar Europese Commissie. Haar achterban, ja, die vond toch wel dat ze een beetje hard van stapel loopt. Met Frans Timmermans ook. Nou ja, Frans Timmermans is weg. En met de keuze voor iemand die vermoedelijk wat minder hard loopt voor dat klimaat, Wopke Hoekstra, kan ze dan het deel van de achterban van de Democraten dat vond dat zij te hard liep, dan tevreden stellen. En stel dat Van der Leyen dan na de Europese verkiezingen volgend jaar nog een keer voorzitter van de Europese Commissie wil blijven worden. En die geluiden die zijn hier ook hardnekkig. Dan is het handig om die achterban tevreden te stellen. Maar ja, dat is dus één theorie. Ik hoor ook andere theorieën. Bijvoorbeeld dat Mark Rutte zelf ook de optie open wil houden om voorzitter van de Europese Commissie te worden. Al ontkent hij dat in alle toonaarden. En dan zou hij bijvoorbeeld met Wopke Hoekstra een pion hebben die de weg kan bereiden voor wat het allemaal waard is. Allemaal Christie theorieën. Nee, nou ja, maar het maakt het wel leuk om hier weer rond te lopen in die wandelgangen. Ja. En de baantjes carousel slaat zo'n beetje op hol als ik jou hoor. maar is het nou eigenlijk ook zo dat Hoekstra precies dezelfde portefeuille krijgt als Frans Timmermans? Nee. Hij krijgt in ieder geval niet de Green Deal. Dat is alle overkoepelende wetgeving die samenhangt met die ambitie, hè, van de EU om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Hij kan ook fluiten naar de positie van vicevoorzitter, die allebei deze, dus de inhoud en de vorm van deze functie, die worden belegd bij een sociaaldemocraat. Mm-hmm. Want dat moet een beetje netjes verdeeld worden over alle politieke partijen. Maar als alles morgen goed loopt in het sollicitatiegesprek van Hoekstra met Van der Leyen, dan krijgt hij dus klimaat. En dan mag Hoekstra namens de Europese Unie de onderhandelingen voeren bij de klimaattop later dit jaar in Dubai. En dat zal er nog een hele kluif zijn. Ja. Ja. Maar goed, als alles morgen goed loopt, dan moet hij ook nog naar het Europarlement, waar ook hele kritische geluiden klonken meteen. Er is in Nederland ook een initiatief aan de Tweede Kamer om de voordracht van Hoekstra te blokkeren. Er komt een petitie. De Tweede Kamer is ook kritisch. Ja, wat voor problemen gaat hem dat allemaal nog opleveren? Ja, stel dat hij dus morgen die eerste horde neemt, hè, en dat is eigenlijk wel de verwachting, dan heeft hij meteen de eenvoudigste gehad. Want daarna volgen er nog een aantal. In de week hoogstwaarschijnlijk van 11 september, dan komt het Europese parlement bij elkaar en dan wordt Hoekstra nog voor de leeuwen gegooid bij een hoorzitting van de Milieucommissie van het parlement. Daar moet hij dan een meerderheid nog gaan overtuigen van zijn geschiktheid. Er klinkt inderdaad ook hier veel kritiek. Hè. Zijn eigen partij, die Christendemocraten, die zullen hem dus wel steunen. Maar de Sociaaldemocraten en de Groenen, die zijn kritisch. Dus uiteindelijk zullen het dan vermoedelijk, zoals zo vaak, de liberalen zijn die de doorslaggevende stem moeten geven. En daarin zitten in Brussel zowel de VVD als D66. Die zijn meestal verdeeld over dit soort klimaatvraagstukken. Dus ja, dat kan allemaal nog heel spannend worden. En ja, als hij die hoorzitting overleeft, dan moet hij daarna ook nog een meerderheid van het hele Europese parlement zien te verwerven. Maar dan is het inmiddels vermoedelijk wel oktober. Oké. Nou, het wordt dus toch nog spannend voor onze Wopke. Dankjewel, Kiesje Heikster. Door met een ander Europees onderwerp, zou je kunnen zeggen. Het Italiaanse eiland Lampedusa kreeg afgelopen weekend een record aantal migranten te verwerken, volgens de Italiaanse pers. Meer dan 4000 asielzoekers zetten voet aan wal, waarvan het overgrote deel vertrok vanuit Tunesië. Terwijl juist met dat land 6 weken geleden nog maar een veelbesproken en omstreden migratiedeal werd gesloten, waarbij het de bedoeling was dat vanuit Tunesië die vertrekkende migranten tegen zouden worden gehouden. Ik ga het bespreken met Italië-correspondent Helene Daens en met Fairuz Bensala, journalist in Tunis. Goedenavond allebei. Goedenavond. Ja, Fairuz, om met jou te beginnen. Het beeld ontstaat dat de Tunesische overheid wel 100 miljoen euro van de EU heeft binnengehaald, maar dat de maatregelen uitblijven. Klopt dat? Ik heb niet de indruk. De cijfers zeggen ook iets anders. De Tunesische autoriteiten hebben dit jaar duidelijk meer migranten onder schip dan vorig jaar. Hmm. En vorige maand, dus in de maand juli, zelfs 2 keer zoveel als in juli vorig jaar. Hmm. En wat ik begrepen heb, is dat ook de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, die zei ook vorige week dat Tunesië echt zijn best deed om boten tegen te houden. Maar dat het land beperkte middelen heeft. Met andere woorden, ook Italië schijnt best tevreden te zijn over de inspanningen van de Tunesische autoriteiten. Oké. Maar dan toch, als er al meer mensen worden tegengehouden, hoe verklaar jij dan dat er een record aantal dit weekend migranten op Lampedusa vooral vanuit Tunesië is aangekomen? Ja, kijk, het is natuurlijk een heel erg complex vraagstuk. En ik denk dat het sowieso ook heel vroeg is om resultaten te verwachten. Maar als ik even een paar keer factoren mag noemen. Zeker. Kijk, ten eerste, de deal die richt zich alleen op Tunesië. Maar eigenlijk zou je de hele regio mee moeten nemen. Want de meeste zwarte migranten die steken via Algerije of Libië de grens over. En dat doen ze lopend. Dus eigenlijk, om dit goed aan te pakken, zou je ook afspraken met Algerije of Libië moeten maken. Maar dat is nu niet gedaan. Een ander punt is dat het sowieso heel lastig valt tegen te gaan. Bijvoorbeeld omdat de markt is veranderd. Mensen werken steeds minder met smokkelaars, maar veel meer Tunesiërs organiseren hun reizen zelf. Hmm. Dat betekent ook dat de markt erg ondoorzichtig is. En de overgebleven smokkelaars spreken vaak met migranten af dat ze niets zullen verraden. En daarom moeten smokkelaars vaak worden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Ja. En ten derde zijn er in Tunesië hele grote problemen. Door racistische uitspraken van de president zijn veel soorten migranten dakloos of werkeloos geraakt. Ja. Ze hebben in Tunesië geen toekomst meer. In het land van herkomst is vaak oorlog, conflict. Ja, en in Tunesië zelf is de economie ongeveer plat. Supermarkten zijn leeg. Ja. En de Tunesische president beknot de vrijheid van Tunesiërs. Oké. Okay. Ja, Helene Daan, toch dus, ondanks wat Fairuz zegt, wel pogingen van de Tunesiërs om mensen te weerhouden van de oversteek. Maar ja, enorme aanwas, dus dat werkt nog niet echt. Dit weekend een record aantal vluchtelingen op Lampedusa. Hoe kunnen zij daar worden opgevangen? Het eenvoudige antwoord op die vraag is niet. Of in elk geval niet, echt niet naar behoren. Op Lampedusa, dat is een heel klein eilandje. En daar is een hotspot, hè, zoals we dat noemen, een opvangkamp, bedoeld voor 440 mensen. Als je bedenkt dat daar nu 4200 mensen zitten, dat is het tienvoudige. Ja. En ik ben daar geweest in het voorjaar nog. Dat is echt ondenkbaar dat daar 4000 mensen zitten. Dus je ziet ook op de beelden die daar gemaakt worden nu, dat die mensen echt zo'n beetje op elkaar zitten. Dat is in elk opzicht mensonwaardig. Wat ik er wel bij moet zeggen is, dat heeft niet alleen te maken met mismanagement in Italië, maar dat heeft veel te maken met de zee, want die mensen komen aan via de zee, maar ze worden ook op schepen via de zee weer doorgebracht naar het Italiaanse platteland, waar zij voor de langere termijn worden opgevangen. En op dit moment is de zee net iets te ruw om boten te laten vertrekken vanuit Lampedusa. Dus dat is de grote reden voor die opstopping. Maar dat is vaak wel maar een kwestie van dagen, gelukkig, voor die mensen. Oké, dus er is sprake van nu een opstopping. Maar die verhalen over recordaantallen, is dat inderdaad zo als je het vergelijkt met voorgaande jaren? Ja, record aantal. Het absolute aantal is volgens mij op dit moment geen record, maar het was het aantal bootjes dat is aangekomen afgelopen 2 dagen. Het aantal bootjes was een record. Dus ja, zoals media dat doen, worden er op verschillende manieren naar records gezocht. Waarmee ik niet wil zeggen dat er geen sprake is van een noodgeval, want het is inderdaad zo dat er meer mensen dan vorig jaar bijvoorbeeld zijn aangekomen. Wat er gevreesd werd, ik heb bijvoorbeeld in het voorjaar ook heel veel verhalen gemaakt over migratie. Toen zagen we echt een trend. Toen kwamen er 3 keer zoveel mensen als vorig jaar aan. Ja. Deze zomer kun je zeggen dat het tussen hele grote aanhalingstekens meevalt, in de zin dat het slechts het dubbele is van vorig jaar. En dat gebruikt de Italiaanse regering ook om te zeggen dat ze relatieve winst hebben geboekt. Maar het is echt heel erg relatieve winst, want we hebben nog altijd heel erg veel mensen en het dubbele dus als vorig jaar. Ja, dus nou ja, en als jij, jij hoort Fairuz ook zeggen van, nou, ik heb echt de indruk dat Tunesië wel iets probeert. Hebben ze die indruk in Italië ook? Hoe wordt er gereageerd op deze ontwikkeling en op die krantenkoppen over records? Ja, de regering reageert eigenlijk relatief rustig. Vandaag was sowieso is het in politiek Italië nog relatief rustig. Vandaag was pas de eerste ministerraad na een maand op het strand, zoals dat gaat in Italië. Mm-hmm. En de regering vandaag zei inderdaad, zoals Fairuz zei, Tunesië doet van alles, ze doen hun best en ze houden meer mensen tegen dan vorig jaar. Dat klopt ook. De minister van Migratie, Piantedosi, die zei, kijk, we zijn nog niet helemaal bevredigd, dat woord gebruikte hij, maar dit is wel bemoedigend, dus de lijn van ons plan werkt. Wat ik daar wel bij moet zeggen is dat dit het grote plan was van de rechtsregering Meloni om een verkiezingsbelofte, een hele belangrijke verkiezingsbelofte, waar te maken. Ja. Dus er is deze rechtsregering alles aan gelegen om hun rechtse electoraat te doen geloven, in elk geval, dat het de goede kant op gaat en dat er heel veel potentie nog zit in dit plan. Ja. Of ze daar achter de schermen ook echt in geloven, dat is toch maar de vraag. Maar dit is in elk geval de communicatielijn die ze nu volgen. Nou ja, Fairuz, dan kom ik weer even bij jou. Zit er potentie in het plan? Ik bedoel, verwacht jij dat de Tunesische overheid nog andere maatregelen kan nemen om mensen tegen te houden? Wat ik begrepen heb, is dat het idee is dat er veel meer geïnvesteerd wordt in nieuwe technologie, zoals drones. Dus dat zou wellicht kunnen helpen om meer boten tegen te houden dan nu. Dat is in elk geval wat er nog in het vat zit. Ja, en is dat al, werkt dat dan op korte termijn al, denk je? Of gaat daar nog een hele tijd overheen? Ik vrees dat er nog een hele tijd overheen gaan. En mijn verwachtingen zijn sowieso niet hoog gespannen. Kijk, het akkoord pakt de oorzaken van migratie niet aan. En het is eigenlijk een beetje een herhaling van eerdere akkoorden die niet alleen met Tunesië, maar ook met andere landen zijn gesloten. Ja. En eigenlijk tot nooit echt structureel hebben geholpen. Nee. Dus even heel kort tot slot, Helene. Kan dit Meloni in problemen brengen in Italië? Ja, dat denk ik wel. Meloni zelf heeft op dit moment nog niet hierover gesproken, over dit thema. Maar je merkt wel dat er binnen de coalitie in Italië, de rechtse coalitie, een beetje gemoord wordt. En dat er toch een beetje nu al een beetje naar een zondebok gezocht wordt, eigenlijk naar het relatieve falen van deze deal. Ja. Dus dat kan in het najaar zeker voor gerommel zorgen. Oké, hartelijk dank, Helene Daans en Fairuz Bensala. Dit was Crystal met Circles. What is your name? Napoleon. Has the course of my life just changed? Napoleon. I'm destined for greatness. But those in power will only see me as a sword. I suggest you take the throne as a king. Ja, u hoorde een stukje uit de trailer van een nieuwe biopic over Napoleon. Dit keer met Joaquin Phoenix in de hoofdrol. Die film die moet er nog aankomen dus, maar die maakt nu al de tongen los. Want Franse historici zijn woedend omdat de Britse regisseur van die film, Ridley Scott, niet de minste, Napoleon heeft vergeleken met Stalin en Hitler. Nou, of die vergelijking ook maar een beetje hout snijdt, daarover ga ik spreken met Johan Optebeek. Hij is schrijver van meerdere boeken over Napoleon en maker van de VRT-podcast Napoleon. Welkom, meneer Optebeek. Goedenavond. Ja, waarom maken de Fransen zich daar zo druk om? Oh, niet alleen de Fransen maken zich druk, ik maak me persoonlijk ook een beetje druk. Okay. En Ian Kershaw bijvoorbeeld, hè, de Britse biograaf van Hitler, die heeft het, die noemt die vergelijking cafépraat, toogpraat, en dat is het ook. Het slaat nergens op. Waarom niet? Nou, er is geen enkel, buiten het feit dat Hitler en Napoleon tot diep in Rusland getrokken zijn met hun legers, ja, verder houdt elke vergelijking op. Nou, om je één concreet voorbeeld te geven van Hitler, weten we natuurlijk het trieste en afschuwelijke verhaal van die miljoenen Joodse mensen, ja, die hij doelbewust de dood heeft ingejaagd. Nou, ja. Napoleon, die doet in 1808 precies het omgekeerde. Die sluit ze in de armen. Derde rangs burgers maakt hij bij wet evenwaardig met al zijn andere landgenoten. Ja, dat is het totale tegenovergestelde. Napoleon, dat is een kind van de verlichting. Mm. En Hitler, ja, dat is de man van de duisternis. De ene heeft sporen nagelaten die ons leven nog altijd bepalen. Mm. En de andere heeft destructie. En je kan er alleen maar met afschuw aan denken. Dus ik vind het bijzonder ongepast, maar ik denk dat Ridley Scott geen historische waarheid wenste te verkopen, maar vooral filmkaartjes. Ja, goed. Maar goed, dan laten we die vergelijking verder even zitten. Want inderdaad, genocidaal kun je Napoleon denk ik niet noemen. Maar ja, u zegt een man van de verlichting. Maar hij was toch uiteindelijk ook een dictatoriale monarch, of niet? Ja, op het einde van zijn carrière, zullen we maar zeggen, was hij zeker een vaste autocraat. Hè. Maar je moet alles. Ik ben groot voorstander van het beoordelen van uitspraken en daden van mensen van 400, 300, 200 jaar geleden in de context van hun tijd. En Napoleon komt aan de macht op het ogenblik dat Frankrijk in de greep is van geweld, van politiek geweld, van 10 jaar Franse revolutie, ja, waarbij de problemen opgelost worden onder de guillotine. En hij maakt daar een eind aan. Hij zorgt voor stabiliteit, hij zorgt voor economische heropleving. Nou, dat doe je niet met het eerste is allemaal met elkaar eens te proberen raken in een parlement, omdat dat ten eerste dat bestond niet. Nee. Er was geen democratie. Maar wat hij wel gedaan heeft, hè, dat is op het principe van vrijheid kun je moeilijk een medaille geven, vind ik. Maar op het tweede grote principe van de verlichting, namelijk de gelijkheid van mensen, daar zet hij de maatschappij in een veel hogere versnelling. En maakt echt mensen gelijk op alle mogelijke, huh? Op alle mogelijke manieren. Dan toch nog even terug naar Ridley Scott. U zegt hij wil gewoon bioscoopkaartjes verkopen. Dat zal ongetwijfeld ook meespelen. Maar zit er niet iets diepers achter nog als het gaat over de verhouding tussen de Britten en de Fransen? Daar heeft u helemaal gelijk in. Er is een soort van bizarre negatieve fascinatie in het Verenigd Koninkrijk voor Napoleon. En daar zie je toch de doorwerking van de geschiedschrijving door de eeuwen heen. Je moet weten dat, zoals ik daarnet zei, Napoleon was eigenlijk de man van de gelijkheid. En ja, Verenigd Koninkrijk was voor de standenmaatschappij. Upstairs, downstairs, weet u wel. En dat wilden ze absoluut zo houden. Dus hij was een echte bedreiging van de gevestigde orde. En daarom moest hij natuurlijk ook... Er was bovendien ook in Engeland een soort van liberale strekking... die eigenlijk voor dat bonapartisme was. Nou, dat moest helemaal de kop ingedrukt worden. En dus de man moest dus met alle mogelijke zonden van Israël beladen worden. En, ja. Maar werkt dat nu nog door dan? Wel, moeilijk te zeggen, aan de toog van de Britse pubs zal je scoren met dat verhaal, denk ik. Dat geloof ik wel. Maar aan de andere kant, zoals ik al zei, serieuze mensen als Kershaw, maar ook bijvoorbeeld een Andrew Roberts, toch ook een zeer geprezen geschiedschrijver, Brit ook, die over Napoleon geschreven is, veel genuanceerder, veel eerlijker ook. En daar ja, die clichés en die... En het is jammer dat het nog altijd zo is. Want, ja, en het is ook misschien vreemd, want uiteindelijk hebben de Engelsen Napoleon natuurlijk verslagen, Wellington. Ja, met een gelukje, hè. Dat was bij Brussel in Waterloo. En dankzij de Pruisen ook, hè? Dankzij de Pruisen en dankzij, ik heb er ook een boek over geschreven, dankzij, en dat hebben de Engelsen ook onder de mat geveegd, dankzij de Nederlandse en de Belgische soldaten van koning Willem. Weet u dat? Ja. Ja, ze hebben dat allemaal niet zelf gedaan. Maar ja, zo zit geschiedenis in elkaar. Het wordt geschreven door de overwinnaar en dat moeten we dus, dat moeten we toch altijd met een dosis sceptisch een zakje zout, zeggen we hier, tot ons nemen. Nou ja, goed, en kennelijk zit het sentiment in Frankrijk ook nog zo diep dat ze het nog steeds niet kunnen hebben. Gaat u kijken naar de film? Laten we wel wezen. Ridley Scott is natuurlijk een geweldige cineast. Als het niveau haalt van een Gladiator, dan wordt het natuurlijk wel een prachtige actiefilm. Maar ja, Napoleon in het Engels, I'm made for destiny, of wat zegt hij daar allemaal, Joachim Phoenix? Als ik ga kijken, kan ik u beloven, ik zal de bioscoopzaal niet onveilig maken met mijn enfance. En zo was het helemaal niet. Oh jee. Ik zal die dus... Want u zit hard op commentaar te geven dan, bij zo'n film? Ik ga me natuurlijk druk maken, dus dat zal ik thuis doen. Okay. Thuis, lui in de zetel, alleen mijn familie zal zich daar... En zullen dan zeggen van, ja, maar het is waar film, hoor. Ja, en nou ja, zelfgemaakte popcorn is altijd lekkerder dan die in de bioscoop ook. Hartelijk dank, meneer Op de Beek. Tot ziens. De schrijver van diverse boeken over Napoleon. En een eindloze, maar buitengewoon interessante podcast bij de VRT was dat. Jan Op de Beek. Dit was Met het oog op morgen voor vandaag. Morgen is het dinsdag, maar dan is er ook een oog. En dan zit hier Joost Vullings. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Hiswater Water, 30 augustus tot en met 3 september, Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Bezoek bijvoorbeeld de Goudse Waag, het Kaas- en Ambachtenmuseum en sluit af met een proeverij. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Ja, het was weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.